اتنا لمبا سجدہ میں نے آج تک زندگی میں کیا ہے؟ آپ کا دل بتائے گا نہیں، کیونکہ دل میں بار بار کہتا ہوں، دل کبھی غلط نہیں کہتا ہے، دل ہمیشہ سچ کہتا ہے۔ تو آپ کو دل کہے گا نہیں نہیں، جتنا وقت ہم نے میچ پہ لگایا، جتنا بے چین ہم میچ کے لیے تھے، اتنا وقت ہم نے کبھی قرآن پہ نہیں لگایا، اتنا بے چین ہمارا دل کبھی قرآن کی تلاوت کے لیے نہیں ہوا۔ تو پہلی تو یہ بات یاد رکھے کہ میچ یہ دیکھنا جائز نہیں ہے، جائز ہے لیکن البتہ آئے گا یہ فضول کاموں میں، اس لیے بہتر ہے اسے انسان پرہیز ہی کرے، کیونکہ جو فضول کام ہوتے ہیں، فضول خرچی ہوتی ہے نا، وہ شیطان کا بائی ہوتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے فضول خرچی کرنے والا شیطان کا کیا ہے؟ شیطان کا بائی ہے۔ اور اس میں اکثر آتے بیچ بیچ میں ایڈورٹائزمنٹ، اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کوئی بھی دینی ویڈیو دیکھیں گے نا، تو اس کے دیکھنے میں بھی بیچ بیچ ایڈورٹائزمنٹ آتا ہے عورتوں کا، جوئے کا۔ اس لیے میں بہت سارے علماء تو اجازت دیتے ہیں کہ مونیٹائز یوٹیوب چینل کرنا جائز ہے، حالانکہ میں نہیں مانتا ہوں یہ، میں کہتا ہوں نہیں یہ جائز نہیں بلکہ حرام ہے اس کی آمدانی، کیونکہ اس کے جو ایڈورٹائزمنٹ آتے ہیں وہ جوئے کے ہوتے ہیں، وہ لڑکیوں کے ہوتے ہیں جنہوں نے کپڑے ہی نہیں پہنے ہوتے ہیں۔ اب اگر بندہ ایک میچ دیکھے گا نا، اکثر آپ دیکھیں گے، اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو کہا، آج بازاروں میں عورتیں ہیں، آج سکولوں میں عورتیں ہیں، آج کالجوں میں عورتیں ہیں، آج دکانوں پہ عورتیں ہیں، ہر ایک جگہ آج آپ کو عورتیں نظر آئیں گی۔ اور جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے یہ میچ جہاں پہ بھی ہوتا ہے نا، وہاں پہ جو زیادہ بولتی ہے نا، یعنی جو ان کے بارے میں بولتی ہے، جس کے ہاتھ میں مائک ہوتی ہے، وہ بھی عورت ہی ہوتی ہے، کہ جب ان کا ٹاس آپس میں ہوتا ہے نا، اگر آپ نے کبھی اندازہ کیا ہو تو پہلے عورت ہی سامنے آتی ہے تاکہ مسلمانوں کا ایمان تباہ ہو جائے، مسلمانوں کا ایمان برباد ہو جائے۔ تو پہلی بات تو اس کے اندر یہی منع ہے نا کہ عورت تو ہوگی، اور وہاں کی عورتیں آپ لوگوں کو پتا ہے ان کا حال کیا ہوتا ہے، وہ سر پہ دوپٹہ وہ تو ہو ہی نہیں سکتا، سر پہ دوپٹہ ہو تب بھی عورت کی آواز کو پردہ ہے، اگر سر پہ دوپٹہ بھی ہو، اگر اس نے حجاب بھی کیا ہو نا تب بھی اس کے لیے ویڈیو اٹھانا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر اس نے حجاب بھی کیا ہو پھر وہ چلتے چلتے ویڈیو بنائے، ایسا تو جائز نہیں، پھر وہ کھاتے کھاتے ویڈیو بنائے، ایسا تو جائز ہی نہیں ہے۔ حجاب پہننا تو حکم ہے، حجاب پہن کے بھی وہ ویڈیو نہیں بنا سکتی، پھر سوشل میڈیا پہ دے سکتی ہے، جیسے آج کی کشمیر کی عورتیں، کشمیر کی لڑکیاں کرتی ہیں۔ اللہ پاک سب کو ہدایت دے۔ تو اس میچ کے بیچ بیچ میں ایڈورٹائزمنٹ آتے ہیں، اور وہ جو کیمرہ مین ہوتا ہے نا، وہ تمام اسٹیڈیم کی طرف وہ کیمرہ گھماتا رہتا ہے، اور بیچ میں ایڈورٹائزمنٹ آتے وہاں بھی عورتیں ہیں۔ تو یہ جو کام آتا ہے نا، یہ آتا ہے مشابہت میں، یعنی جہاں پہ انسان کو گناہ ہونے کا اندیشہ ہو وہاں پہ حکم ہے کہ انسان اس کام کو ہی چھوڑے۔ جیسے حرام کام ہوتا ہے نا، تو ویسے وہ کام بھی پھر ہوتا ہے کہ جہاں پہ انسان کو اندیشہ ہو کہ یہاں پہ مجھ سے یہ گناہ ہوگا، تو اس کام کے چھوڑنے کا ہی حکم ہے، جیسے حرام کام چھوڑنے کا حکم ہے۔ اب اس کے بعد بہت سارے لوگوں کو کال آتی ہے نا، ہمیں کوئی کال کرے یا ہم کسی کو کال کرے، ہمیں کیا ہوتا ہے، ہلو، یہ میں نے آج کہا پہلی بار۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا میں نے آج تک اپنی زندگی میں کبھی ہلو نہیں کہا ہوگا۔ اگر مجھے کوئی کال کرتا ہے نا، وہ ہیلو کہے گا، میں اس کو پہلے کہوں گا اللہ کے بندے، اللہ کی بندی، ہیلو مت کہو۔ یعنی جب بھی ہم کسی کو کال کرے یا ہمیں کوئی کال کرے، ہم نے پتہ نہیں اسلامی جو نام تھے وہ ہم نے مٹا دیے، ماں باپ کو کہتے تھے امی، ماں باپ کو کہتے تھے ابو، آج کہتے مام، آج کہتے ڈیڈ، آج کہتے پتہ نہیں کیا کیا کہتے۔ یہ شریعت کو مٹایا جا رہا ہے نا ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم مسلمان ہیں یا نہیں۔ تو اگر ہم کسی کو کال کریں یا ہمیں کوئی کال کرے تو ہیلو کے بجائے سلام کہے۔ حدیث میں آیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام بیان کر رہے تھے، ایک بندہ آ گیا، اس نے کہا السلام علیکم، اللہ کے نبی نے کہا 10۔ اس کے بعد اور ایک بندہ آ گیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کے نبی نے کہا 20۔ اس کے بعد اور ایک بندہ آ گیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کے نبی نے کہا 30۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، فدا کا و امی و ابی، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، یا آپ نے پہلے 10 کہا، اس کے بعد 20 کہا، اس کے بعد 30 کہا، کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا جو پہلے آیا اس نے السلام علیکم کہا، اس کو 10 نہیں کیا۔ اس کے بعد دوسرا بندہ آیا، اس نے ورحمت اللہ کے الفاظ کا اضافہ کیا، اس کے لیے 20 نہیں کیا۔ اس کے بعد تیسرا بندہ آ گیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے لیے 30 نہیں کیا۔ یعنی پوری سلام کرنے پہ 30 نیکیاں ملے گی، اور قیامت کے دن انسان ایک ایک نیکی کے لیے پچھتائے گا۔ کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سلام کو عام کرو، اس سے کیا ہوگا، تمہاری جو آپس میں محبت ہے نا وہ بڑھے گی۔ اگر کسی بندے کو کسی کا حسد آتا ہے نا, ہوتا ہے کبھی کبھی کسی سہیلی کو سہیلی کا حسد آتا ہے, وہ کوئی چیز لائے خوش نہیں ہوتا, خوش نہیں ہوتی, اور وہاں سے بندہ چاہتا ہے کہ دل میں حسد ہے یہ نکل جائے لیکن نکلتا نہیں ہے. تو ایسے بندے کے تو وہ حسد کیسے ہم اپنے دلوں سے نکالیں گے؟ اسے ہمیں سلام کرنی چاہیے. سلام کرنے سے حسد نکلتا ہے, سلام کرنے سے بغض اور کینہ نکلتا ہے جس سے ہوتا ہے. اگر اس کو ہم سلام کریں گے تو یہ بغض کینہ نکل جائے گا. لیکن ایک لڑکی محرم کو سلام کرے, غیر محرم کو نہیں. یاد رکھے یہاں پہ یہ مسئلہ بھی میں بیان کروں, اگر آپ لوگ سڑک پہ جا رہے ہیں آگے سے کوئی غیر محرم آیا نوجوان لڑکا ہے تو بہتر ہے آپ لوگ اس کو سلام نہ کریں. اب اگر اس نے سلام کی تو آپ لوگوں کو اس کو دیکھنا نہیں ہے بلکہ وعلیکم سلام آپ لوگ اندر سے کہے, زبان سے الفاظ ادا نہ کرے. ہاں اگر کوئی بزرگ راستے پہ چلتا ہے جس کی عمر ہو گئی ہے اب جس کے اندر خواہشات نہیں ہیں تو اس کو ہم سلام کر سکتے ہیں, عورتیں عورتوں کو سلام کر سکتی ہے, لڑکیاں لڑکیوں کو سلام کر سکتی ہے. لیکن جوان لڑکی ایک جوان لڑکے کو سلام نہ کرے, اس سے پرہیز ہی کرے کیونکہ یہ فتنے کا اندیشہ بن سکتا ہے. پھر کیونکہ یہ فتنے کا, عورت کی آواز کو بھی پردہ ہے نا. اگر آپ قرآن میں دیکھیں گے کسی عورت کا نام نہیں ہے سوائے مریم کے, اللہ پاک نے اس کا نام اس لیے لیا کیونکہ اس پہ تہمت لگائی گئی. تو یاد رکھیے جب بھی ہم فون کرتے ہیں نا یا ہم کال کریں یا ہمیں کال آئے ہم اپنے گھر والوں کو بھی کہیں, وہ بھی کہتے ہیلو ہیلو کاسی شے نیون ہیلو, تو بہتر ہے یہ ہیلو کہنا. یہ کیا ہے, کیا ہم کہہ سکتے ہیلو سے بہتر ہے سلام, جو میں نے آپ کو ابھی حدیث بتایا سلام پہ تیس نہیں کیا ہے. تو اگر کوئی بندہ فون کال پہ ہیلو کہتا ہے تو اس نے کیا کیا, تو اس نے سنت کے خلاف کیا, اور سنت کے خلاف کرنا یہ گناہ کا کام ہے. یہ بات یاد رکھے, سنت کے خلاف کرنا یہ گناہ کا کام ہے. تو ہیلو کے بجائے سلام کیا کرے, سلام سے پہچان ہوتی ہے, سلام سے پہچان ہوتی ہے. تمام انبیاء نے سلام کی, جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنایا تو انہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو خود سلام سکھائی, اے آدم کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ تو دعا ہے, ہیلو کیا ہے, وہ تو دعا نہیں ہے نا, یہ تو غیروں کا طریقہ ہے. جو قوم جس کا طریقہ اپنائے گا وہ کل قیامت کے دن اٹھے انہیں کے ساتھ ہوگا. اگر آپ کسی کو سلام کریں گے تو آپ اس کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں نا کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, اللہ پاک آپ پہ رحمت برسائے, اللہ پاک آپ کی زندگی کو برکتوں سے نوازے. یہ آپ کسی کو دعا دیتے ہیں. اگر آپ سے کوئی سلام کرے, آپ کو کوئی سلام کرے, ٹھیک ہے نا, دن بھر آ کر آپ لوگوں کو خالی 25 لڑکیاں سلام کرے, 25 لوگ آپ لوگوں کو سلام کرے, تو 25 لوگ آپ کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں نا, تو ان 25 میں سے اللہ کے یہاں تو کوئی مقبول ہوگا نا, جس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا کہ وہ آپ کو دعا دے گا کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, تو اللہ پاک آپ کو جہنم کی آگ سے بھی سلامت رکھے گا اور دنیا کی آفتوں دنیا کی بلاؤں سے بھی اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے گا. تو یہ ہمارا عادت نہیں بلکہ ہم نے اس کو دین سمجھ کے کرنا ہے, عادت بنا کے نہیں. بلکہ اگر میں سلام کروں گی اس پہ 30 نہیں کیا ملے گی. آپ کسی لڑکی کی عادت بھی نہیں ہے سلام کرنا, تو عادت سمجھ کے عمل پہ اللہ تعالیٰ کے وعدے نہیں ہے بلکہ عبادت سمجھ کے عمل پہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہے کہ یہ سلام ہمارے دین کا حصہ ہے, یہ سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے, اس کا جواب دینا. تو جب بھی ہم کسی کو فون کرے یا ہمیں کوئی فون کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہم پہلا جو کلام کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور سلام کے الفاظ بھی درست کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور جواب میں کیا کہنا ہے وعلیکم السلام, میم کو ملانا ہے سین کے ساتھ, میم پہ لگانا ہے پیش, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہم نے سلام کرنی ہے اور ایسے ہم نے سلام کا جواب دینا ہے. اب اس کے بعد اور ایک مسئلہ ہے, مسئلہ کیا ہے, کیا کیمرہ والا موبائل ہم رکھ سکتے ہیں اپنے پاس؟ یہ بھی علماء نے بھری بھری کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے کہ جو آج ہمارے پاس کیمرہ والا موبائل ہے کیا یہ کیمرہ والا موبائل رکھنا جائز ہے, کیونکہ تصویر کھینچنا ان پہ تو اللہ کی لعنت ہے, اس کو تو منع کیا گیا کہ حدیث میں آیا ہے اللہ پاک کل قیامت کے دن تین لوگوں سے کلام نہیں کریں گے, ان میں سے ایک ہوگا جو تصویر کھینچنے والا ہوگا. اور اس میں میں نے آپ لوگوں کو پہلے کہا میرے اندر بھی کوتاہی ہے, اور میرے اندر کیا اس میں نہ بڑے بڑے علماء کے اندر بھی کوتاہی ہے, جہنم کی طرف جا رہے ہیں, یہ بڑا گناہ ہے, اس پہ توبہ کرنا ضروری ہے. دیکھیں ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے اور اس کے اندر مجھے کوتاہی ہے بہت, آپ لوگوں کو بھی کوتاہی ہے کہ ہم پھٹافٹ تصویریں کھینچتے ہیں, پکنک پہ جائے تصویر کھینچی. پہلے تو یہ اجازت نہیں تھا ویڈیو اٹھانا تصویر کھینچنا, اجازت کہاں پہ تھا, خالی جہاں پہ ضرورت ہو, جیسے کالج کا ہوتا ہے پاسپورٹ کے لیے فوٹو لگتا ہے ضرورت, وہاں پہ اجازت اتنا تھا. لیکن آج تو نئی نئی اپلیکیشن آتی ہے، آج تو انسان کا چہرہ ہی بگڑ جاتا ہے نا، تو آج تو نیا نیا اگر آپ دیکھیں گے کتنے سوشل میڈیا پہ فوٹو ہوتے ہیں، لگاتے رہتے ہیں. میں بھی اس گناہ کے اندر مبتلا ہوں، کیونکہ جو انسان جتنا کہے گا نا اتنا اس کے اندر آئے گا. صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، اگر ہم کسی چیز پہ عمل نہیں کرتے تو وہ چیز ہمارے اندر کیسے آئے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس چیز کی دعوت دو، اس چیز کی نفی کرو، وہ چیز تمہارے اندر آئے گی. تو میرے اندر بھی یہ کوتاہی ہے اور بڑے بڑے علماء کے اندر بھی یہ کوتاہی ہے کہ بیان ہوتا ہے کسی جگہ، پھر وہاں سے نکلتے ہیں، چلتے چلتے ویڈیو بنائی جاتی ہے، مسافہ کرتے کرتے ویڈیو بنائی جاتی ہے. اصل میں تو یہ جائز ہی نہیں ہے. پہلے تو فوٹو اٹھانا ہی جائز نہیں ہے. ابھی بھی اس میں علماء میں اختلاف ہے، علماء کی دو جماعتیں ہیں. آدھے علماء اب بھی کہتے ہیں کہ دین کے اعتبار سے بھی ویڈیو اٹھانا جائز نہیں ہے. آدھے علماء کا فتویٰ ابھی بھی اس بات پہ ہے، چاہے پھر وہ بیان کرے اس کے لیے بھی ویڈیو اٹھانا جائز نہیں ہے. یہ آج بھی آدھے علماء کہتے ہیں، اور آدھے علماء اجازت دیتے ہیں، کیونکہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، تاکہ بیان کرے، ویڈیو اٹھائے، لیکن خالی بیان کے لیے. اس کے بعد مسافہ کے لیے چلتے چلتے، بیٹھے بیٹھے، باتیں کرتے کرتے، وہ جائز نہیں ہے. خالی دینی اعتبار سے خالی بیان کرے بس، اس کے بعد ویڈیو کو بند کرے. لیکن آج اس میں کتنا گلو ہوتا ہے کہ آج کتنے ویڈیو اٹھائے جاتے ہیں اور ہم سب گناہ کی طرف جا رہے ہیں. اور گناہ کبیرہ ہے، جیسے بدکاری کرنا گناہ ہے، جیسے شراب پینا گناہ ہے، ویسے یہ بھی گناہ ہے، لیکن ہمیں یہ گناہ لگتا ہی نہیں. تو اگر کسی بندے کو لگتا ہے کہ اس کیمرے والے موبائل کے ذریعے سے میں اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا پاتا ہوں یا بچا پاتی ہوں، تو اس کے لیے کیمرے والا موبائل رکھنا ہی جائز نہیں. یاد رکھے، اگر کوئی بندہ انٹرنیٹ پہ غلط دیکھتا ہے، جس موبائل پہ انٹرنیٹ چلتا ہے، پھر وہ غلط دیکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا پاتا ہے، تو ایسے بندے کے لیے انٹرنیٹ موبائل رکھنا بھی جائز نہیں ہے. کیونکہ گناہ سے اپنے آپ کو بچانا فرض ہے. گناہ سے آپ کا کلاس میں یہاں پہ آنا، دین کی بات سننا، یہ آپ کے لیے فرض نہیں ہے، بلکہ آپ لوگ اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ، یہ آپ پہ فرض ہے. اور ہر کسی کی ذات پہ الگ الگ یہ ذمہ داری فرض ہے. تو اس میں کوتاہی کرتے ہم بہت. کسی عورت نے فوٹو اٹھائی، اس کے بعد لے جاتی ہے، آج تو وہ سنیپ چیٹ ہوتا ہے نا، جس میں انسان کی شکل بدل جاتی ہے. تو بہت ساری اپلیکیشن ہوتی ہے جس سے انسان کی شکل بدل جاتی ہے. کبھی انسان چوہے کا منہ بناتا ہے اپنا، کبھی بلی کا، کبھی کتے کا. سوشل میڈیا پہ پتہ نہیں کتنی لڑکیوں نے اپنے چہرے کو کتے کی شکل بنائی ہوتی ہے، کتے کا چہرہ بنایا ہوتا ہے. کیا ہم یہ پسند نہیں کرتے؟ ہم نبی کی امت ہیں، یہ پسند کرتے کتا بننا، لیکن یہ پسند نہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی امت میں ہیں. اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلنا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بدلنا، اس بندے پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. اللہ پاک تو قرآن کے اندر فرماتے ہیں نا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، میں نے اس کی شکل کیسے بنائی. جب آئینہ دیکھتے دعا بھی مانگتے، اللہم اعط حسن خلقی فاحسن خلقی، اے اللہ جیسے تو نے میری شکل بنائی ویسے میری سیرت بھی بنا دے. تو اللہ پاک نے انسان کو بنایا تو یہ انسان کتنا اچھا ہوگا. دنیا کے لوگ کوئی چیز بناتے ہیں نا، تو ہم اس کی تعریف کرتے کرتے نہیں تھکتے. تو یہ تو دنیا کے لوگ ہیں، یہ تو مخلوق ہے. اور جو خالق ہوگا، جب وہ کسی چیز کو بنائے، جب وہ خود کہے کہ میں نے اس کو بنایا ہے، تو وہ کتنا خوبصورت ہوگا. اس لیے انسان کو چاہیے، کیا چاہیے، کہ ایسے ایسے اپلیکیشن جو ہے ان کو ڈاؤن لوڈ نہ کرے. اور کبھی کبھی اس میں ایک عورت فوٹو اٹھاتی ہے نا، پھر یہ جو فوٹو ہوتی ہے، تصویر ہوتی ہے، سیو ہوتی ہے نا، پھر وہ موبائل کو کھولتی ہے اور دیکھتی رہتی ہے، میں کتنی خوبصورت ہوں، وہ کیا ہے. خوبصورت دل ہونا چاہیے، شکل سے کیا ہوتا ہے؟ شکل سے تو کچھ نہیں ہوتا ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ شکل بھی ہماری خوبصورت ہو، خوبصورت مطلب کیا ہے، کہ ہمارے چہرے پہ صلح کا نور ہو. اور یہ نہیں کہ کسی بندے کے چہرے پہ نور ہے تو وہ نیک ہے، یہ اس کی گارنٹی نہیں. کوئی بندہ کالا ہے تو وہ نیک ہے، نہ نہ. حضرت بلال حبشی تو سیاہ فام تھے، اور جنت میں سب سے پہلے کون جائیں گے؟ بلال رضی اللہ تعالی عنہ جائیں گے. گورے کارے پہ اللہ تعالی نے جنت کے وعدے نہیں رکھے ہیں. لیکن یاد رکھیں میری بات، جب بھی انسان اپنے چہرے پہ کوئی دوائی استعمال کرتا ہے، تو جو چہرے کی خود کی خوبصورتی ہوتی ہے نا، وہ پھر زندگی میں پھر واپس نہیں آتی. یہ یاد رکھے. آج جو بازار کے اندر دوائیاں ملتی ہیں نا، اور عورتوں کو تو سب پتا ہوگا وہ کیا کیا دوائیاں لگتی ہے، پھیرن لاولی، کتھام کتھام لاولی، مٹھن بچس، لگاتے چہرے کو لگاتے، ہاں پانچ منٹ دس منٹ آپ خوبصورت ہو جائیں گی، لیکن دس منٹ کے بعد جو انسان کی قدرتی خوبصورتی ہوتی ہے نا وہ ساری زائل ہو جاتی ہے، وہ پھر واپس نہیں آتی ہے کسی دوائی کے لگانے سے، ہاں کسی دوائی کے لگانے سے۔ ویسی جو میڈیکل سٹور پہ بھی آج جو دوائی ملتی ہے، جیسے وہ بیٹنویٹ این ہے، کلورو بیکمل جی ہے، یہ دوائیں ملتی ہے، ان کو بھی چہرے پہ نہیں لگانا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اگر آپ ان دوائیوں کو چہرے پہ لگائیں گے نا، اس سے چہرے کے بال نکل آتے ہیں، یہ میری بات یاد رکھے گا۔ تو کوئی دوائی چہرے پہ استعمال ہی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر ہم اپنے چہرے کو خوبصورت کیسے بنائیں؟ فرماتے ہیں کہ سجدے میں زیادہ وقت لگاؤ، وہ اس نیت سے نہیں کہ میرا چہرہ خوبصورت ہوگا نا، بلکہ یہ نیت رکھا کرے سجدے میں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سجدے کی حالت میں بندہ میرے بہت قریب ہوتا ہے، یہ نیت کرے۔ جتنا بندہ سجدے میں وقت گزارے گا نا، اتنا اس کا چہرہ خوبصورت ہوگا۔ کیوں؟ انسان کا جو خون ہوتا ہے نا، انسان دن بھر کھڑا ہوتا ہے، خون چہرے کی طرف آتا ہے، اور جب انسان سجدے میں جاتا ہے، یہ جو خون ہوتا ہے نا انسان کے جسم میں بلڈ، تو یہ چہرے کی طرف آتا ہے۔ جب چہرے کی طرف خون آتا ہے تو چہرہ جو ہوتا ہے نا خوبصورت ہو جاتا ہے۔ لیکن جب بھی بندہ اس چہرے پہ دوائی کو استعمال کرے، پھر جو چہرے کی اصل خوبصورتی ہوتی ہے نا قدرتی، وہ پھر واپس نہیں آتی ہے، پھر یہ دوائی لگاتی جاتی ہے لگاتی جاتی ہے۔ اس لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں، دلہن جو ہوتی ہے نا وہ نماز کیوں نہیں پڑھتی؟ اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے وضو کیا، جو بھی بےچارے باہر آتی ہے نا، ان سب کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا جب وہ اس کو اپنی اصلی شکل میں دیکھیں گے۔ وہ ایک مرد کی بیوی تھی، وہ میک اپ کر کے اس کے سامنے آتی تھی، ایک دن اس نے چہرہ دھویا تھا تو اس کا شوہر اس کے سامنے آ گیا، کہا بہن تم کون ہو؟ کہا تمہارا ستیہ ناش ہو، میں تمہاری بہن نہیں، تمہاری بیوی ہو، تم نے مجھے پہچانا نہیں۔ یعنی اس نے اس کو پہچانا ہی نہیں میک اپ کے بغیر۔ تو ان دواؤں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے چہرے پہ، اس سے کیا ہوتا ہے نا، اس سے پھر جو قدرتی خوبصورتی ہوتی ہے نا وہ ساری ختم ہو جاتی ہے۔ اب اگر کوئی بندہ فوٹو اٹھائے ایڈمیشن کار کے لیے، پاسپورٹ کے لیے، فارم کے لیے، جہاں پہ انسان کو ضرورت ہے وہاں پہ انسان کو اٹھانی چاہیے فوٹو، وہاں پہ علماء نے اجازت دی ہے، لیکن اس کے اندر ہم بہت ساری کوتاہی کرتے ہیں، میں بھی آپ بھی، اس کے اندر ہم بہت گلو کرتے ہیں، فوٹو اٹھاتے رہتے ہیں، چلتے چلتے ویڈیو بناتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کریں گے، ارادہ کریں گے کہ اللہ پاک ہمیں توفیق دے اس گناہ کے چھوڑنے کی۔ اللہ پاک تو توفیق سب کو دیتا ہے، لیکن ہماری ہی کوتاہی ہے، ہم کوشش نہیں کرتے۔ تو ہم کوشش کریں گے، پکی کوشش کریں گے کہ آج سے ہم اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ فرمایا اللہ پاک کل قیامت کے دن کچھ لوگوں پہ غصہ ہوگے، رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، اور ان میں ایک یہ بندہ بھی ہوگا نا جو تصویر کھینچنے والا یا کھچوانے والا ہو۔ اس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ آج تو عالم لوگوں کو یہی سے سیلفی دیتے ہیں، حقیقت میں عالم اس کو نہیں کہتا ہے کہ یہ گناہ ہے، بلکہ سیلفی یہی سے دی جاتی ہے، اس کو روکتا نہیں، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا فوٹو اٹھانے والا ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ بھی کبیرہ گناہ کے اندر مبتلا ہو رہا ہے، میں بھی ہو رہا ہوں، لیکن ہم روکتے نہیں ہیں، کیونکہ ایمان کی سطح کم ہو گئی ہے نا، کیونکہ یہ گناہ ہمارے دل و دماغ سے نکل گیا، اس کے گناہ ہونے کا بھی ہمیں خیال نہیں ہے، اب ہمیں لگتا ہے کہ یہ گناہ ہی نہیں ہے، یہ عام بنا ہے نا، آج عام بنا ہے، لیکن یہی عام چیز ہمیں کہیں جہنم میں نہ لے جائے۔ تو اگر کوئی بندہ اس موبائل کے ذریعے سے، جس موبائل پہ انٹرنیٹ چلتا ہو، اس موبائل کے ذریعے سے اپنے آپ کو گناہ سے نہیں بچا پاتا ہو، تو اس کے لیے انٹرنیٹ والا موبائل رکھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ گناہ سے بچ جانا اپنے آپ کو جائز، گناہ سے اپنے آپ کو بچانا فرض ہے۔ اب اس کے بعد دیکھا جائے، اور ایک مسئلہ ہے، کبھی کبھی آپ کے موبائل میں سکیم آتی ہے، ریچارج کی سکیم ہوتی ہے نا، یا کبھی کبھی انسان موبائل لاتا ہے، تو کون سا ہم موبائل لائے؟ آج اگر آپ دیکھیں گے آدھے موبائل ایسے ہیں کہ کمپنی والوں نے وہی سے اس میں ایڈورٹیزمنٹ رکھے ہوتے ہیں۔ اگر آپ پلے اسٹور سے قرآن اپلیکیشن بھی ڈاؤن لوڈ کریں گے نا، وہاں بھی ایڈورٹیزمنٹ آتے ہیں، اور ایسی ایسی ایڈورٹیزمنٹ آتی ہے، اللہ بچائے، اللہ محفوظ رکھے۔ یہ اصل میں باطل کی چال ہے نا، مغرب کی چال ہے، ہم مسلمانوں کا ایمان کیسے ختم کریں؟ ہندو کو کیا ہے؟ تمشیشی کا تھا۔ عیسائی کو کیا ہے؟ تمشیشی کا تھا۔ مگر ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے نا، ہمیں ایک ایک قدم اٹھانا ہے، ایک ایک قدم سنبھل کے ڈالنا ہے۔ ایک عالمہ تھی جو لداخ سے تھی، ہو سکتا ہے آپ میں سے مت اس کو کوئی جانے، اس نے مجھے ایک دن میسج کی، کہا میں تنگ آ گئی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا میں کلاس دیتی ہوں، کلاس دیتے دیتے، اس کا کوئی فون تھا ویوو، کلاس دیتے دیتے اس موبائل میں خود بخود ایڈورٹائزمنٹ آتے ہیں، خود بخود، چاہے انٹرنیٹ वो गूगल पे ना जाए, लेकिन खुद ब खुद मोबाइल के डिस्प्ले पे एडवर्टाइजमेंट आते हैं। फिर उसने कहा मैं क्या करूं। फिर मैंने उसको बताया कि बेटा ऐसा करो, मैंने भी किसी को बताया, उसने बताया कि ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट बंद होते हैं, क्योंकि आज बातिल की चाल है ना। तो बेहतर तो ये है कि अगर इंसान सिंपल मोबाइल से काम चला सकता है तो सिंपल। अब अगर वो चाहता है नहीं हमने सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना है, लेकिन क्यों? दीन के लिए, दीन के लिए जितना हो सके उतना अपने आप को सोशल मीडिया से दूर रखे। अब अगर कोई चलाता है लेकिन दीन के लिए, तो उसे चाहिए कि वो ऐसा मोबाइल लाए, मोबाइल वाले के पास पहले जाए, उसको कहे कि इस मोबाइल के अंदर वहां कंपनी वालों ने एडवर्टाइजमेंट मत लगाए हैं। ये मोबाइल वाले को कहना चाहिए। जैसे हम मोबाइल वाले को कहते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फंक्शन है, इसके अंदर कितनी जीबी है, इसके अंदर कितनी रैम है, वैसे हमने मोबाइल वाले से ये भी कहना है कि कंपनी वालों ने इस मोबाइल के अंदर एडवर्टाइजमेंट मत लगाया है। वैसे और एक बात कि बहुत सारे लोग मोबाइल लाते हैं, वो एमसी लाते हैं, मेमोरी कार्ड, पहले होता था, आज भी होता है, आज तो मोबाइल के अंदर मेमोरी होती है। तो उस मेमोरी कार्ड के अंदर याद रखे वो हमारी चिप है, उसमें हमारा डाटा होता है, उसमें जहन्नम भी है, उसमें जन्नत भी है। अब किसी बंदे के पास मेमोरी कार्ड है, वो दुकानदार के पास गया, गाने डालो, अच्छे अच्छे गाने। औरतों की आदत होती है बुआ त्राओ पच्चा तुम बुआ थासन वाना, जिसमें म्यूजिक भी होता है। तो याद रखे जब तक हमारे मोबाइल के अंदर जो हमने म्यूजिक प्लेयर मोबाइल के अंदर है या प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है, जो भी हमारे मोबाइल में म्यूजिक प्लेयर है, उस म्यूजिक प्लेयर में हमारी जन्नत भी है, हमारी जहन्नम भी है। कैसे पता चलेगा उसमें जन्नत है या जहन्नम? उस म्यूजिक प्लेयर को खोले, उसमें देखे गाने हैं तो हमारी जहन्नम है, उसमें बयानात है, उसमें नात है तो हमारी जन्नत है। हाँ, अब आप कहेंगे कि हमारे म्यूजिक प्लेयर में गाने हैं लेकिन हम सुनते नहीं है। है तो अगर है तो है ना, सुनना तो दूर की बात है, वो अलग गुना। गाना मोबाइल में रखना जायज नहीं है, सुनना तो बहुत बड़ा गुना है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस बंदे को गाने अच्छे लगते हो समझना चाहिए उसके दिल में निफाक है। बहुत सारे लोगों को सुकून आता है ना गाने सुनते सुनते, नींद आती है गाना सुनते सुनते। तो जिस बंदे को लगता है कि मेरा दिल खुश होता है गाना सुनते सुनते, मुझे सुकून मिलता है गाना सुनते सुनते, मैंने व्हाट्सएप इंस्टा पे स्टेटस रखा जिसमें गाना है, मुझे सुकून मिला, अच्छा महसूस हुआ, तो समझना चाहिए इस बंदे के दिल में निफाक है, ये मुनाफिक की अलामत है। जो गाना है ना, गाना फरमाया बदकारी के पहले दरवाजों में जो पहला दरवाजा है ना वो गाना है। वो गाना है कि जो गाना होता है ना ये इंसान की फीलिंग उसको जगाता है, जिसे इंसान गुनाह की तरफ मायल हो जाता है। हमारे नौजवान उनके कानों में ईयरफोन होता है, सड़क पे घूमते रहते घूमते रहते। हमारे गाड़ी वाले सोमो वाले उनके यहाँ भी अब आदत बनी है ना गाने गाने। मैंने ऐसे ऐसे बंदे देखे जिन्होंने मोबाइल पे एप्लीकेशन डाउनलोड की है, वही से गाने उसमें फ्री चलते हैं, अब गाने सुनते जा रहे। और आधी एप्लीकेशन तो ऐसे है जिसपे गाना सुनने पे पैसे मिलते हैं। हाय खुदा करो क्या, गाना सुनने पे पैसे मिलते हैं। आप देखिए हाल क्या हुआ है, क्योंकि ये बातिल की चाल है ना, मुसलमानों का ईमान तबाह किया जाए। फरमाए एक इंसान 23 घंटे 69 मिनट 69 सेकंड अल्लाह अल्लाह करे, अल्लाह की इबादत करे, वहां बचा रात दिन में 1 सेकंड। उस 1 सेकंड में गाने वाले की आवाज उनके कानों में गई, इसी हालत में बंदा सो गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब उठेगा या तो खंजीर की शक्ल में उठेगा या तो कुत्ते की शक्ल में उठेगा। अगर मौत आ गई इस हालत में क्या मरेगा? ये जो गाने हैं ना ये शैतान ने इसकी ईजाद की है। जब काबिल ने हाबिल को कत्ल किया, फिर जब वो पहाड़ी से नीचे आ गए ना, तो फिर शैतान उनके पास आया, कहा ये गाने, उसने ये म्यूजिक शुरू किया शैतान ने। तो इसलिए जितना हो सके इस गाने से अपने आप को दूर रखना, इस गाने से अपने आप को दूर रखना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जैसे बंजर जमीन के लिए बारिश होती है ना, कि जब उस पर बारिश पड़ती है तो सरसब शादाब हो जाती है फौरन, वैसे ही कि अगर कोई बंदा गाने सुनता है तो ये दिल के अंदर ऐसे ऐसे ही गलत ख्याल जल्दी जल्दी पैदा कर देता है, जैसे बारिश की वजह से वो बंजर जमीन आबाद हो गई। ऐसे ही गानों की वजह से इंसान के अंदर बदकारी के असरात आते हैं, फीलिंग्स इंसान के अंदर ज्यादा होती है, ख्वाहिशात इंसान के अंदर ज्यादा होती है गाने सुनने के जरिए से। इसलिए इन गानों से अपने आप को बचाना चाहिए। और बहुत सारे लोग तो सोशल मीडिया के अकाउंट पे गाना अपलोड करते हैं, ये इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है। तोबा तोबा। एक होता है अपनी जात का गुनाह, देखिए ये हमने समझना है, आप नमाज नहीं पढ़ेंगे वो आपका गुनाह है। اس سے دوسرے کو نقصان نہیں پہنچے گا، اس میں ماحول میں خرابی پیدا نہیں ہوگی، اس میں دوسرا اس گناہ کے اندر مبتلا نہیں ہوگا۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، میں نے روزہ نہیں رکھا، یہ میری ذات کا گناہ ہے۔ ایک ہوتا ہے گناہ، ایک ہوتا ہے بغاوت، ایک ہوتا ہے دین کا نام و نشان مٹانا۔ جو لوگ سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ پہ گانے اپلوڈ کرتے ہیں وہ گناہ نہیں کرتے بلکہ بغاوت کرتے ہیں، دین کا نام و نشان مٹاتے ہیں، جس دین کو ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنے خون سے ہم تک پہنچایا، دین کا نام و نشان مٹاتے ہیں۔ جیسے ابو جہل فرعون دین کا نام و نشان مٹانے پہ تیار تھا، فرعون جیسے وہ موسیٰ کو نقصان پہنچانے پہ تیار تھا، مکہ کے بڑے بڑے کافر جیسے وہ چاہتے تھے کہ دین مٹ جائے۔ ہاں، جو مسلمان اپنے سوشل میڈیا پہ گانا اپلوڈ کرے یا کسی بے پردہ لڑکی کی فوٹو اپلوڈ کرے، یاد رکھے یہ تو گناہ ہے ہی، لیکن یہ بغاوت ہے۔ یہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا نام و نشان مٹاتے ہیں، اور یہ خالی اپنی ذات کا گناہ نہیں ہے۔ یعنی سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، انسٹا پہ ہزاروں کے، لاکھوں کے، ملین میں لوگ ہیں، ان میں شرابی بھی، ان میں کافر بھی، ان میں مسلمان بھی، جو بھی اس گانے کو سنیں گے، جو ہم نے فوٹو اپلوڈ کی ہوگی بے پردہ لڑکی کی، جو بھی اس کو دیکھے گا، ان سب کا وبال اسی کو ہوگا جس نے وہ سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ پہ فوٹو اپلوڈ کی ہوگی یا گانا اپلوڈ کیا ہوگا۔ سب کا گناہ اسی کو، چاہے پھر یہ گناہ کرے یا نہ کرے۔ یہاں سے یہ قرآن پڑھ رہی ہے، یہاں سے یہ نعت سنتی ہے، یہاں سے اس نے توبہ کی، لیکن وہاں سے اس کے اکاؤنٹ پہ فوٹو ہے بے پردہ لڑکی کی، وہاں سے اس کے اکاؤنٹ پہ میوزک ہے، گانا ہے۔ چاہے یہاں سے یہ نیک ہو، چاہے یہاں سے یہ نیک اعمال کرتی ہو، لیکن وہاں سے جو بھی اس فوٹو کو دیکھیں گے، ان سب کا گناہ اسی کو ہوگا جس نے یہ اپلوڈ کیا ہوگا۔ اگر اسی حالت میں بندہ مر گیا تو آپ بتائیں، اگر اسی حالت میں بندہ مر گیا، یعنی پانچ منٹ کی خوشی کے لیے، دس منٹ کی خوشی کے لیے، دنیا کی زندگی کے لیے ہم اپنے اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ بہت سارے نوجوان لڑکیوں کا لباس پہنتے ہیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے، یعنی دس منٹ کی خوشی کے لیے، کچھ پیسوں کے لیے اپنی آخرت کو تباہ اور برباد۔ ایک لڑکی فوٹو اپلوڈ کرتی ہے کچھ لائکس کمانے کے لیے، کچھ فالوورز بڑھانے کے لیے، کچھ کمنٹس پانے کے لیے، اپنی آخرت تباہ اور برباد۔ کیا فائدہ ملتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم میں لے جائیں؟ اسی حالت میں موت آ گئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، خوش قسمت ہے وہ شخص جو خود مر جائے، اپنے پیچھے کوئی نیکی چھوڑے، اور بدبخت ہے وہ شخص جو خود مر جائے، اپنے پیچھے کوئی گناہ چھوڑے۔ خوش قسمت کون ہے؟ جو مر جائے اپنے پیچھے نیکی چھوڑے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ کوئی بندہ کسی کو قرآن پڑھے گا، خود تو مرے گا، لیکن پرانے والے کو چھوڑا، وہ کسی اور کو پرائے گا، وہ کسی اور کو پرائے گا، ایسے ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، خوش قسمت ہے کہ کوئی نماز نہیں پڑھتا، میں اس کو کہتا ہوں نماز پڑھو، میرے کہنے پہ وہ نماز پہ کھڑی ہو گئی، میرے کہنے پہ اس نے قرآن پڑھا، میرے کہنے پہ وہ کلاس میں آ گئی، خود تو مر گئی لیکن اپنے پیچھے اس نے کسی کو چھوڑا۔ فرمایا یہ بندے خوش قسمت ہیں، اور بدبخت، بدبخت وہ شخص جو مر گیا اپنے پیچھے کوئی گناہ چھوڑا۔ یعنی خود تو مر گیا، سوشل میڈیا پہ گانے لگائے ہوئے ہیں، خود تو مر گیا، سوشل میڈیا پہ بے پردہ لڑکیوں کی فوٹو لگائی ہوئی ہے، پاسورڈ اسی کو پتا تھا، بندہ مر گیا، اب گھر والوں کو پتا نہیں کون سا اکاؤنٹ کہاں پہ اس کا ہے، تو میرے لیے قبر میں وبال رہے گا نا۔ ہمیں لگتا ہے یہ چھوٹا گناہ ہے، حقیقت میں انہی گناہوں کی وجہ سے انسان جہنم میں جائے گا۔ اس وقت نماز پڑھنے والے بہت ہیں، تہجد پڑھنے والے بہت ہیں، راتوں کو رونے والے بہت ہیں، لیکن ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والے بہت ہی کم ہیں، بہت ہی کم ہیں۔ یہاں سے ہم نے بے پردہ لڑکی کی فوٹو اپلوڈ کی، یہاں سے دیکھا جاتا ہے، وہاں سے قبر میں فرشتے مار رہے جو بھی دیکھے گا۔ پاسورڈ اس کے پاس ہے، کسی کو پتا نہیں اس کا اکاؤنٹ کون سا تھا۔ آپ دیکھیے یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ خود مر گیا، اپنے پیچھے گناہ چھوڑا۔ باپ نے ٹی وی لایا، گھر کے اندر رکھا، بیٹیاں دیکھ رہی ہے فلم، ہائے ہائے اللہ۔ مجھے پچھلی بار کسی لڑکی نے کہا کہ میرے ابو نہیں ہے، مجھے اس سے بہت محبت تھی، بہت، حد سے بھی زیادہ۔ آپ دعا کریں اللہ اس کو جنت عطا کرے، بہت رویا اس نے، اس لڑکی نے، مجھے اپنے ابو سے بہت محبت تھی۔ آپ دعا کریں اللہ پاک اس کو جنت عطا کرے۔ میں نے کہا بیٹا ٹی وی دیکھتے؟ کہا ہاں۔ میں نے کہا مووی دیکھتے؟ کہا ہاں۔ میں نے کہا بیٹا تب تک آپ کے ابو کو وہاں سکون نہیں ملے گا جب تک یہ ٹی وی چھوڑنا بند نہیں کریں گے۔ बाप ने टीवी लाया, वो मर गया, बेटी टीवी देख रही है, वहां से कह रही है मेरे बाप को मगफिरत हो जाए, वहां से टीवी देख रही है और वहां से कहती है मेरे बाप को जन्नत अता हो। जन्नत तो तब अता होगा ना जब ये टीवी छोड़ेगी कि ये मेरे बाप ने लाया था। अगर मैं देखूंगी मेरे बाप को कब्र में अजाब ना पहुंचे, मेरे बाप को कब्र में तकलीफ ना पहुंचे, ना ये हम नहीं देखते। बड़ी बड़ी बातें हम करते लेकिन जो अमल, मैंने पहले ही कहा ना कुछ बातें जो होगी ना मिजाज के खिलाफ होगी, क्योंकि शरीयत जो है हमारे मिजाज के खिलाफ है। कुछ हुक्म जो होते हैं ना वो कड़वे होते हैं, हमने मानना है, सर को झुकाना है, लब्बैक कहना है। ए नबी, आप दुनिया के लोगों से कह दीजिए जब तक ये आपस के झगड़ों के अंदर, जब तक ये अपने दिल के अंदर वो काम ना करे, आपस के झगड़ों के अंदर वो फैसला ना करे जो फैसला कुरान के अंदर हदीस के अंदर लिखा है, तब तक ये मोमिन नहीं बन सकते। और फिर उस फैसले पे जब तक इनको खुशी महसूस ना हो तब तक भी ये मोमिन नहीं हो सकते। जैसे हुक्म है ज़कात दो, अब हमें क्या लगता है कि ज़कात देनी है, हाँ पैसा निकालना है, पैसे से मोहब्बत है ना, हमें क्या लगता है पैसे देना है, पैसे देने अल्लाह के रास्ते में गरीबों की मदद करनी है, ये हमें बोझ लगता है। नमाज पढ़ना आसान है लेकिन जब अल्लाह के रास्ते में देना होता है, पैसे से मोहब्बत है ना, वो देना बहुत ही मुश्किल है। तो ए नबी, आप इनको कह दीजिए जब तक उस फैसले पे राजी ना हो जाए जो फैसला अल्लाह की तरफ से है। अब अल्लाह ने कहा ज़कात देनी है, हमने सर को झुकाना है, देना है। फिर किसी ने ज़कात दी, किसी ने पैसा, किस पैसे से गरीब की मदद की, उसके बाद वो अपने दिल को देखे, अगर दिल के अंदर वो गमगीन है पैसा जाने पे, ये मोमिन नहीं हो सकता। बल्कि कुरान के अंदर हुक्म है उसके बाद वो अपने दिल को देखे, इस हुक्म पे खुशी का इजहार महसूस करे कि अल्लाह पाक ने मुझे तौफीक दी, मैंने इसकी मदद की। जब तक खुशी का इजहार भी महसूस नहीं हो सकता तब तक ये मोमिन नहीं बन सकते। कि शरीयत जो है ना ये कभी कभी हमारे मिजाज के खिलाफ है, खानदान के खिलाफ है। हम बातें बहुत करते हैं, शाम को घरों के अंदर बैठते हैं, माँ बाप भी होते कहते हैं जमाना खराब है। जमाना तो अल्लाह ने बनाया ना, जमाना क्या खराब होगा। अल्लाह के नबी ने कहा जमाने को बुरा भला मत कहो, जमाना खुद अल्लाह है। कश्मीर के लोग खराब है, हम कहाँ रहते हैं, फलस्तीन में। कश्मीर के लोग खराब है, कहाँ रहते हैं हम कहाँ रहते हैं, हम तो कश्मीर में ही रहते हैं ना। तो कश्मीर के अंदर मैं भी रहती हूँ ना, अगर मैं अपने आप को गुनाहों से बचाऊं, मैं अपने अंदर जो बुराई है वो दूर करूं, उसी कश्मीर के अंदर एक बुराई कम होगी। हम लोगों को बदलने पे तुले हुए हैं, खुद को हम बदलने को तैयार, खुद हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, बाकी बदलाव को सॉरी। हाँ तो क्या कह रहा था मैं, कहां पहुंचा था मैं, कि जो कैमरा वाला मोबाइल होता है, जिस मोबाइल में गाने होते हैं, चाहे फिर बंदा सुने या ना सुने, चाहे फिर वो बंदा सुने या ना सुने, उसको गुनाह होगा। वैसे कोई बंदा अपने मोबाइल को या मेमोरी कार्ड को किसी दुकानदार के पास ले जाता है, वहां से डाउनलोड करवाता है, अगर उसने डाउनलोड या उसने उस अपने मेमोरी कार्ड में नात और कुरान डाला, तब जो वो उस पे पैसे देगा उस दुकानदार को, वो पैसे उसके लिए हलाल है। अगर उसी बंदे ने मेमोरी कार्ड में गाने डाले, फिल्में डाली, तो जो वो पैसा देगा दुकानदार को, वो पैसे हलाल नहीं बल्कि हराम है। उस वक्त गानों पे पैसे देना, वो पैसे हराम होंगे। वैसे ही हमारे मोबाइल में जो MB आते हैं, इन MB के जरिए, याद रखें, इन MB के जरिए हम गाना डाउनलोड करें, मूवी डाउनलोड करें, तो वो MB जितना उसमें पैसा खर्च हुआ है, वो पैसा हराम का माना जाएगा, वो हलाल का नहीं माना जाएगा। ये बात याद रखिएगा कि अगर कोई बंदा किसी जगह डाउनलोड करने के लिए मेमोरी कार्ड डाले, वो वहां से दुकानदार उसके लिए उसको गाना डाले, मूवी डाले, वो पैसा जो उसने डाउनलोडिंग पे लिए, वो मोबाइल वाले के लिए जायज नहीं, बल्कि वो हलाल की नहीं मानी जाएगी, वो हराम की मानी जाएगी। जैसे YouTube का मसला है कि YouTube पे मोनिटाइज चैनल है, उस पे हराम के ऐड है, लड़की के ऐड है, जुए के ऐड है, ड्रीम 11 के ऐड है, तो वो जो आमदनी यूट्यूबर्स के लिए है, चाहे फिर वो कोई आलिम हो, बड़े से बड़ा मुफ्ती हो, कितने भी फतवे लगाए वो आमदनी उसके लिए जायज नहीं बल्कि हराम है। दो टोक, इसमें कोई बहस ही नहीं, इसमें कोई समझौता ही नहीं, इस मसले में कोई कंप्रोमाइज ही नहीं कि जो चैनल मोनिटाइज है उस पर हराम किया जाते हैं, बहुत सारे कहते हैं कि जायज है। अब उनको बताओ कहां है कुरान और हदीस में जायज, दलील दो, दलील तो कुछ नहीं। फिर अपनी چندان دیدی ہنس دلیل انان بلکہ وہ آمدانی بھی حرام ہے. ویسے ایک دکاندار گانا ڈالنے پہ مووی ڈالنے پہ پیسے لے تو وہ آمدانی بھی اس کے لیے حلال نہیں بلکہ حرام ہے. ویسے ایک لڑکی اپنے موبائل سے دوسری موبائل کی لڑکی پہ بلیو ٹرسٹ کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے کوئی سانگ بھیجے کوئی مووی بھیجے اور وہ لڑکی دیکھے تو یاد رکھے اس کا گناہ بھی اسی کو ہوگا جس لڑکی نے بھیجا ہوگا, اس کو بھی گناہ ہوگا لیکن زیادہ اسی کو ہوگا. ہم کسی کے گناہ کا ذریعہ نہ بنے, ہم کسی کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ نہ بنے. نچہ اس کمی گناہ گار من کھارو بیسن گناہ تی پانس نچہ کمی گناہ گار ہے. دوسرے کے گناہ بھی اپنے اوپر ہم چراتے ہیں تو یہ ایسے کام ہے نا, یہ گناہ گناہ تو ہے ہی, یہ شیطانی کام ہے. یہ شیطانی کام ہے کہ ایک سہیلی دوسری سہیلی کو کال کرتی ہے کہ میں نے فلاں مووی لائی واٹس ایپ آن کرو, وہ پہلے سے انتظار میں ہوتی ہے. کسی لڑکی کا ویڈیو وائرل ہو جائے غلطی انسان سے ہوتی ہے, غلطیوں کا پتلا ہے. ہم تو اس کی عزت کو اچھالتے ہیں سوشل میڈیا پہ, ہم تو حساب لیتے, ہم تو خدا بن جاتے. کس نے حق دیا ہمیں حساب لینے کا؟ وہ کیا ہمارا کھاتی ہے؟ وہ کیا ہمارا پیتی ہے؟ ہم اس کو کھلاتے, ہم اس کو پلاتے کیا؟ ہم نے اس کو بنایا کیا؟ ہم اس کو زندگی دیتے کیا؟ ہم اس کو موت دیں گے کیا؟ ہم حساب لیتے ہیں؟ لڑکیوں کی عزت کو اچھالتا ہے کیوں؟ غلطی تو ہر ایک سے ہوگی نا, مجھ سے بھی غلطی ہوگی, انسان فرشتہ نہیں ہے. صحابہ ایمان لانے سے پہلے کیا تھے؟ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے, بتوں کی عبادت. یہاں کسی سے غلطی ہو جائے, غلطیاں تو انسان سے ہوتی ہے چاہے کتنا بھی بڑا گناہ ہو. یہاں کوئی گناہ کرے ہمیں تو لگتا ہے اس جیسا ذلیل کوئی نہیں, اس پورے علاقے کو ہم بدنام کرتے ہیں. نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک بندے نے قبر میں سے ایک مردہ لڑکی کو نکالا, مردہ لڑکی کو قبر میں سے, اس کے ساتھ بدکاری کی قبر میں, قبر میں بدکاری کی ایک مردہ لڑکی کے ساتھ. بتائے اس سے بڑا گناہ کوئی ہوگا؟ اللہ پاک نے اس کو بھی معاف کیا. غلطیاں تو انسان سے ہوتی ہیں نا, ہم تو خدا بنے سوشل میڈیا پہ اچھالتے رہتے. ایک لڑکا دوسرے لڑکے کو فون کرتا ہے فلاں لڑکی کی ویڈیو وائرل ہو گئی, وہ پہلے سے انتظار میں ہوتا ہے واٹس ایپ پہ کب بھیجو گے. اور اس میں بہت سارے لوگ یہ حدیث بیان کرتے ہیں جو کسی کے ساتھ بدکاری کرے گا یہ گھر واپس آتا ہے اس کی بہن کے ساتھ بھی بدکاری کی جائے گی. بڑے بڑے خطیب بتاتے ہیں, یہ حدیث نہیں ہے, خود بتاتے ہیں, یہ کسی جگہ قرآن و حدیث میں نہیں لکھا ہے. اپنی طرف سے روایتیں بناتے رہتے. کسی کی عزت کو اچھالنا پتا ہے کتنا بڑا گناہ ہے؟ کیا پتا جس کی ہم نے عزت اچھالی کیا پتا کل وہ توبہ کرے. اور اس وقت ہم اپنے آپ کو مومن کہتے, عالم کہتے, کیا پتا ہمارا خاتمہ کفر پہ ہو. مجھے کیا بھروسہ ہے میری زندگی پہ کہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا؟ آپ لوگ اس وقت کلاس میں آتے ہیں, آپ کو کیا اپنے اوپر بھروسہ ہے کیا آپ ایمان کی حالت میں مریں گے؟ اور جو اس وقت بازاروں کے اندر لڑکی ہے, چاہے اگر کوئی اس وقت کوٹھے پہ بیٹھی ہے باہر کی لڑکی کوٹھے پہ, جو اپنے جسم کو بیچتی ہے, کیا پتا اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو؟ یہ تو اللہ تک ہے نا. ہم اپنے آپ کو حقیر سمجھے اوروں کو نہیں, ہم اتنی عزتوں کو اچھالتے, اتنی عزتوں کو اچھالتے, نیلام کر دیتے ہیں جیسے ہم ہی اس کو کھلاتے, جب ہم اس کو پلاتے ہیں. وہ بھی تو کسی ماں باپ کی لڑکی ہے نا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کب آئے گی؟ جب گناہ کو ظاہر کیا جائے گا. یہ نہیں کہا جب گناہ کیا جائے گا, نہ جب گناہ کو ظاہر کیا جائے گا زلزلے آئیں گے. کل بھی زلزلہ آیا, پتا ہے ہمیں توبہ کی کسی نے؟ مجھے اب بھی یاد ہے جب پہلے زمانے میں جب میں چھوٹا تھا اگر زلزلہ آتا تھا نا میں 2 دن کھانا نہیں کھاتا تھا. ایک دن رات کو کہا گیا زلزلہ آئے گا 11 بجے رات کو کہا گیا, ہو سکتا ہے آپ کو بھی مت پتا ہو, میں چھوٹا تھا اس وقت. سارے لوگ رات کو باہر نکلے میدان میں, آدھو نے کپڑے بھی نہیں پہنے تھے, آدھے ہی میدان میں نکلے. اتنا خوف ہوتا تھا زلزلہ آئے گا, اب کیا کریں گے. انٹرنیٹ پہ اس وقت آپ لوگ سرچ کریں انٹرنیٹ پہ کہ پچھلے 1 مہینے میں کتنے زلزلے آئے ہیں, وہاں آپ کو پتا چلے گا. کوئی خوف ہے؟ توبہ کس نے کی؟ فرمایا زلزلے کب آئے؟ حضرت عائشہ صدیقہ ہماری جو اما ہے اسے کہا گیا زلزلے کب آئیں گے؟ فرمایا جب لوگ گناہ کو کریں گے, اپنے گناہ پہ فخر کریں گے, اپنے گناہ کو ظاہر کریں گے. گناہ کیا وہاں سے سٹیٹس لگایا ہے, جانو مانو فلا لڑکی سے محبت کرتا ہوں بہت. آپ دیکھیں لڑکی سے بات کی وہاں سے ریکارڈنگ سٹیٹس پہ کی, یہ کیا ہے؟ یہ گناہ کو ظاہر کرنا ہے. فرمائے اس وجہ سے زلزلے آئیں گے، اس وجہ سے قیامت آئے گی کہ لوگ اپنے گناہ کو گناہ سمجھیں گے ہی نہیں، یعنی گناہ کا گناہ ہونا یہ بات دل سے نکل جائے گی، گناہ کا گناہ ہونا یہ بات دل سے نکل جائے گی۔ آج بہت سارے لوگوں نے سٹیٹس پہ کسی نے لکھا ہوتا ہے جانو، کسی نے مانو، کسی نے مائی لائف، کسی نے مائی زوا، کسی نے کتھا ہے، کسی نے کتھا ہے، یہ کیا ہے؟ گناہ ہے نا، لیکن ظاہر کیا جا رہا ہے، ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ابھی گھر والوں نے نکاح نہیں کیا، بیٹی نے پہلے ہی کسی کو اپنا شوہر بنایا ہوتا ہے، سٹیٹس پہ لگایا ہوتا ہے، گھر والوں کو پتا ہی نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ گناہ کو ظاہر کرنا ہے۔ فرمایا اس وجہ سے زلزلے آئیں گے۔ تو اس لیے اگر کسی لڑکی سے غلطی ہو جائے، ہم نے اس کی عزتوں کو نہیں اچھالنا ہے، ہم نے اس کی عزتوں کو نیلام نہیں کرنا ہے۔ انسان سے غلطیاں ہوگی، انسان غلطیوں کا پتلا ہے، اللہ پاک نے بڑے سے بڑے گناہ معاف کیے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے انسان کو نا امید نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اگر ہمیں واقعی میں درد ہے، جیسے ہم ان کو تانے دیتے یہ مومنچو کشیر ناو، ویسے رات کو اٹھ کر ان کے لیے رونا، ان کے لیے دعائیں کرنا، اے اللہ ان کو ہدایت دے، جس لڑکی سے غلطی ہو گئی اس کو ہدایت دے، وہ بھی تیرے نبی کی ایک بندی ہے، وہ بھی تیرے نبی کی ایک امتی ہے۔ یہ واقعی میں انسانیت کا درد ہے۔ اور جو ہم عزتیں اچھالتے ہیں نا، وہ انسانیت کا درد نہیں، وہ انسان نہیں بلکہ انسان کی شکل میں شیطان ہے۔ ہاں، کیا انسان کی شکل میں شیطان ہوتے ہیں؟ ہاں ہوتے۔ من الجنت والناس، اے اللہ ہمیں جناتوں سے بچا، اور جو انسان کی شکل میں جنات ہیں ہمیں ان سے بھی محفوظ رکھ۔ انسان کی شکل میں بھی جنات ہوتے، ایسے لوگ جنات ہیں، ایسے لوگ شیطان ہیں جو کسی لڑکی کی عزتوں کو نیلام کرتے ہیں، لڑکی کی عزتوں کو اچھالتے ہیں۔ پہلے زمانے میں گناہ کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا، بہت سارے لوگ گناہوں سے بچتے تھے، آج تو آج کیا مسئلہ ہے؟ ویسے ہی موبائل کے اندر جو رنگ ٹون ہوتا ہے، جو نہ ہم رکھتے ہیں، پہلی بات تو قرآن، حدیث، نعت، ایسے رنگ ٹون نہیں رکھنے چاہیے، نہ ایسا رنگ ٹون رکھنا چاہیے جس میں شاعری ہو، نہ ایسا رنگ ٹون رکھنا چاہیے جس میں میوزک ہو۔ میں نے جب سے موبائل لایا ہے، حقیقت میں رب کعبہ کی قسم، جب سے میں نے اپنی زندگی میں موبائل رکھا ہے، میں ہمیشہ سائلنٹ رکھتا ہوں، وائبریشن پہ۔ آج تک میں نے کبھی زندگی میں یہ نہیں رکھا ہوگا۔ جب میں نے پہلی بار موبائل لایا، اس کو میں نے رنگ ٹون رکھا تھا، ترنت ترنت فون ہوتا ہے نا، ٹیلی فون، وہ موبائل کو وہی سے ہوتی ہے رنگ، اس کے جو اپنے فائلز ہیں نا اس میں ہوتی ہے فون کی رنگ۔ پھر میں نماز پڑھنے گیا، میں نماز پڑھا رہا تھا تو اچانک ترنت ترنت ہو گیا، تب سے میں نے فون کو رنگ ٹون نہیں رکھا ہے، خالی وائبریشن، خالی وائبریشن۔ کبھی فون ہاتھ میں نہ ہو، جیب میں ہوتا ہے، جب نکالوں گا تب پتہ چلتا ہے کون، کس نے فون کیا، کس نے میسج کی، اور جب ہاتھ میں ہوتا ہے تب اٹھاتا ہوں، لیکن کبھی میں نے موبائل کو رنگ ٹون نہیں رکھا ہے۔ ہاں، اب اگر کسی کو ضرورت ہے، کیونکہ مجھے یاد نہیں رہتا ہے، نماز پڑھانی ہوتی ہے یا بیان کبھی کسی جگہ ہوتا ہے تو اچانک فون آتے ہیں نا، مجھے اکثر یاد نہیں رہتا ہے فون کو یہ سائلنٹ کرنا۔ اب اگر کوئی رنگ ٹون رکھنا چاہے، وہ کیا رکھے؟ کوئی سمپل آواز رکھے، اس میں آتی ہے ایک اس میں ہے ہوتا ہے زائلو فون، وہ موبائل کا اپنا جو رنگ ٹون ہوتا ہے نا، جیسے ٹیلی فون کی آواز ہوتی ہے، ترنن ترنن، اتنا۔ تو بہتر ہے کہ وہی رکھا کرے، نعت، میوزک، شاعری یہ مت رکھا کرے۔ عورت 50 سال کی ہو گئی، تم چھ تھومت گیاون یوتھی فون چھ سوان۔ ویسے ہی بہت سارے، یہ تو ہوا رنگ ٹون، اب اس کے بعد ہیلو ٹون، ہیلو ٹون۔ بہت سارے لوگوں کو پتا ہی نہیں کہ کمپنی والوں نے ہمیں ہیلو ٹون رکھا ہے، آدھوں کو وہیں سے رکھتے ہیں۔ بہتر ہے نہ اسلامی ہیلو ٹون رکھا جائے نہ گانا، وہ تو حرام ہی ہے، نہ اسلامی ہیلو ٹون رکھنا چاہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہے، پرہیز کرنا چاہے۔ یا جس نے گانا رکھا ہیلو ٹون، یاد رکھے اگر اس کو کوئی کال کرے گا، پہلے تو گناہ اس کو چریں گے جس نے ہیلو ٹون رکھا ہوگا، کیونکہ جو فون کرنے والا ہوگا وہ پہلے گانا سنے گا۔ یا بہت سارے لوگوں نے ہیلو ٹون ایسا رکھا ہوتا ہے، میں نے ایک دن ایک بندے کو فون کیا، وہاں سے کچھ آ گیا، اس کا نام تھا زبیر، یو آر کالنگ زبیر، زبیر از بزی دس ٹائم، مجھ سے دماغ سکتے ہو بزی، سکتے ہو بزی۔ وہ ہیلو ٹون اصل میں آتا ہے رکھنا، تو اس سے بھی جس سے لوگ دھوکھے میں پڑ جائیں، تو ایسا ہیلو ٹون رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں ہیلو ٹون رکھنا ہے؟ کیوں لوگوں کو سنانا ہے؟ لوگوں کو سنا کے کیا فائدہ؟ اس لیے یہ رنگ ٹون اگر رکھنا ہے تو وہ سمپل آواز رکھے، ہیلو ٹون اگر رکھنا ہے تو اسے اپنے آپ کو بچائے، اس ہیلو ٹون سے پرہیز ہی کرے، کہیں یہ ہیلو ٹون ہمیں جہنم کے اندر نہ لے جائے. ویسے بہت سارے لوگ کیا کام کرتے ہیں، وہ موبائل کے اندر جو رنگ ٹون رکھتے ہیں نا، یا تو مرغے کی آواز رکھتے ہیں، یا تو چڑیا کی آواز رکھتے ہیں، یا تو طوطے کی آواز رکھتے ہیں نا، تو ایسی آوازیں بھی نہیں رکھنی چاہیے. سیدھے جو فون کی گھنٹی ہوتی ہے نا، جو میں نے آپ کو کہا زائلو فون، ایک وہ رنگ ٹون ہے، یہ ٹیلی فون جو ہوتا ہے جو سمپل اس میں بیل ہوتی ہے نا، تو ایسا رکھا کرے. یہ میوزک، یہ چڑیوں کی آواز، یہ پتہ نہیں کیا کیا شاعری، ایسے رنگ ٹون مت رکھا کرے موبائل پہ. ویسے ہی نعت، قرآن، ایسے بھی رنگ ٹون مت رکھا کرے موبائل میں. کیوں؟ کیونکہ کبھی کبھی انسان اس جگہ ہوتا ہے جہاں پہ یہ چیزیں سننا منع کیا گیا، یہ چیزیں سننا بے ادبی ہے، تو وہاں پہ اچانک فون آتا ہے، وہاں پہ یہ بجنے لگتا ہے، وہاں سے قرآن کی آواز آتی ہے، یہاں سے یہ اور کسی کام میں ہوتا ہے، وہاں سے قرآن کی آواز آتی ہے، یہاں سے یہ غلط کام کر رہا ہوتا ہے. تو ایسے بھی رنگ ٹون نہیں رکھنے چاہے جو قرآن ہے، اذان ہے، نعت ہے، نظم ہے، مناجات ہے، یا کچھ اور ہے. ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہے. جو میں نے آپ کو کہا سمپل آواز جو آتی ہے نا ٹیلی فون کی، وہی رکھنی چاہے بس، تاکہ ہماری آخرت بہتر بنے. اگر ہو سکے تو وائبریشن پہ ہی رکھا کرے، میرا مانے وائبریشن سے بھی پتا چلتا ہے کہ فون آ گیا. وہ بھی مت رکھا کرے وہ ٹیلی فون کا جو تن تن. اب اگر کسی کو مجبوری ہے، میرا مانے تو رکھا ہی مت کرے، وائبریشن رکھا کرے. وائبریشن سے بھی انسان کو پتا چلتا ہے نا کہ نہیں فون آیا ہے، فون آیا ہے، گونگ گونگ اس کو ہوتا ہے نا. ویسے ہی اب کوئی بندہ صبح کے وقت اٹھتا ہے، وہ الارم لگاتا ہے، الارم لگاتا ہے نا، تو اس الارم کے اندر ہم کیا لگا سکتے ہیں؟ تو اس کے اندر بھی سمپل بیل ہونی چاہیے، یاد رکھے سمپل بیل. یہ جو ٹیلی فون کا آتا ہے ترن ترن، جو میں نے آپ کو کہا، پتہ نہیں کہنا آیا ترن ترن، تو یہی رکھنا چاہیے، زیادہ نہیں. کچھ لوگ نعت رکھتے، کچھ لوگ کہتے یہ کیا رکھیں گے، ہم تو جاگتے ہی نہیں. جو جاگتا نہیں نا، اگر تم بکن ٹین تے وایو سو گیسو تو اتو حسیار اللہ رام. ہاں یہ اسباب استعمال کرنا ہے، لیکن اس پہ ہم نے بھروسہ نہیں رکھنا ہے. اس لیے ہمارے اسلاف فرماتے ہیں جب بھی سو چار نیت کرو، چار نیت. پہلی نیت کہ کلمہ پڑھو، اے اللہ اگر مجھے آج رات موت نصیب ہو، اگر آج رات مجھے موت آئے تو یہ کلمہ نصیب فرمانا. دوسری نیت، آج کی رات میں اپنے نبی کا دیدار کروں. تیسری نیت، اے اللہ مجھے کل تہجد کے لیے جگانا، میں تہجد پڑھوں گی. چوتھی نیت، اے اللہ میں کل فجر کے لیے اٹھوں گی، میں فجر نماز ادا کروں گی. جب انسان سونے سے پہلے یہ نیت کرے گا نا دل سے، حقیقت میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، اس کو اللہ رام کی ضرورت نہیں، وہ خود بخود جاگتا ہے. وہاں سے اللہ اکبر ہوتا ہے، یہاں سے خود بخود اس کی آنکھیں کھلتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے دل میں کنیکشن رکھا ہے، اللہ رام کا کنیکشن دل سے رب تک. جب انسان کو طلب واقعی میں ہو، جس کو جاگنا نہ ہو وہ جاگ کے بھی سو جاتا ہے، اس کے سامنے ٹین تے تمس وایو، تمس اگر آپ بالٹین تے لگاؤ کلس پہ، صبح سے نماز پڑھنے کیا، بلکہ صبح سے کیا، صبح کے لاگے پلو نہیں شنگوے. اس لیے اللہ رام اگر رکھنی ہے تو سمپل آواز رکھا کرے، سمپل آواز، ایسی آواز نہ ہو، اور ایسی اللہ رام رکھے جس سے دوسرے بھی ڈسٹرب نہ ہو. کہ میں نے تہجد کے لیے اٹھنا ہے، میں نے ایسی اللہ رام لگائی جس میں زور زور سے آواز آتی ہے. تہجد پڑھنا فرض نہیں ہے، نفل ہے، جو پڑھ سکتا ہے پڑھے. ہم کبھی جماعت میں ہوتے تو وہاں کچھ ساتھی رکھتے تہجد کے وقت اللہ رام، پھر وہ رکھتے کچھ اللہ رام. اب اللہ رام رکھتے ہیں نا تہجد کے لیے، اب جو ساتھی اٹھے گا وہ تہجد پڑھے گا، جو نہیں اٹھے گا اس پہ کوئی پابندی نہیں، اس پہ کوئی فورس نہیں کہ تمہیں تہجد پڑھنی ہے، کیونکہ یہ نفل ہے. البتہ فجر پڑھنی ہے، وہ فرض ہے، نفل ہے، تو اس انسان کے اختیار میں، کوئی پڑھے گا ثواب ہے، کوئی نہ پڑھے تو گناہ بھی نہیں ہے. تو بہت سارے ساتھی نا تین بجے اللہ رام لگاتے ہیں، اس میں انہوں نے کچھ رکھا ہوتا ہے نعت وات یا کوئی بیل رکھی ہوتی ہے. اب جب تین بجتے ہیں نا، وہ موبائل چیختا رہتا ہے، چیختا رہتا ہے، بیل نکلتی رہتی ہے. خود جس بندے نے لگائی ہے نا، وہ خود اٹھتا ہی نہیں، اور جو باقی وہاں پہ سوئے ہوتے ہیں ان کی نیند ہی ضائع ہو جاتی ہے. اور کسی کی نیند کو بگاڑنا یہ گناہ ہے. تہجد پڑھنا، ہمارے اسلاف تو یہاں تک فرماتے ہیں اگر تہجد کے لیے اٹھو نا تو ایسے اٹھو، ایسے اٹھو کہ اگر تم نے وضو کرنا ہے، واش روم جانا ہو، تو وہ جو دروازہ کھولنا ہے نا، اس میں بھی آواز نہیں نکلنی چاہیے. کہ تم نے منہ کو دھونا ہے نا، وہ جو پانی نیچے گرتا ہے نا، اس میں بھی آواز نہیں نکلنی چاہیے، تاکہ کسی کی نیند کے اندر خلل پیدا نہ ہو. تو اگر سونے سے پہلے ہم یہ چار نیت کریں گے، ان شاء اللہ تعالی پکے دل سے ہی نیت کریں گے تو انسان جب اذان کا وقت ہوتے ہیں صبح صبح تو انسان کی آنکھیں اس وقت خود بخود کھلتی ہے، خود بخود کوئی جیسے جگانے کے لیے آتا ہے، پتہ ہی نہیں انسان کو چلتا ہے کہ میں کہاں سے جاگ گیا۔ ویسے ہی بہت سارے لوگوں نے ایسے میوزک رکھے ہوتے ہیں موبائل میں جن میں جو میوزک ہوتا ہے نا انڈر گراؤنڈ، جیسے کسی نے نعت رکھی ہے اس کے نیچے انہوں نے میوزک لگایا ہوتا ہے جو جنہیں کہا جاتا ہے نشید۔ اب یہ جو میوزک ہوتا ہے نا یہ دو قسم کے ہوتے ہیں، کون سا میوزک جائز ہے کون سا نہیں۔ ایک ہوتا ہے میوزک جو بجایا جائے وہ حرام ہے، ایک ہوتا ہے میوزک جو منہ سے بولا جائے۔ یاد رکھے جو اکثر اسلامی نشید ہوتے ہیں نا وہ ان کو علماء کرام ناجائز قرار نہیں دیتے ہیں بلکہ جائز قرار دیتے ہیں، کیونکہ وہ جو نشید ہوتے ہیں نا وہ انسان نے منہ سے بولی ہوتی ہے، زبان سے بولی ہوتی ہے، جو اکثر آپ دیکھتے ہیں اسلامک ویڈیوز کے بیک گراؤنڈ میں ہوتے ہیں، تو وہ منہ سے انسان بولتا ہے نا، تو اس میں علماء کرام اجازت دیتے ہیں وہ لگا سکتے۔ اب جو بجایا جائے جس میں ٹھنڈ ٹھنڈ ٹھنڈ کی آواز آئے تو وہ جائز نہیں ہے۔ جیسے وہ عورت مہندی رات کے اندر وہ باجا لاتی ہے نا، پھر اس کو آپس میں ملاتی ہے تو اس میں ٹھنڈ ٹھنڈ کی آواز آتی ہے، وہ بھی جائز نہیں ہے، وہ بھی حرام ہے۔ پت گئی تمک نور، اس کا مسئلہ الگ ہے، اس میں اختلاف ہے علماء میں، بہت کچھ علماء اس کی اجازت دیتے کچھ نہیں، لیکن تب جب عورت کی آواز اس کے ساتھ نہ ہو۔ اور کچھ علماء کی رائے فرماتی یہ اس وقت اذان کے لیے مسجد میں لانے کے لیے لوگوں کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا، اس وقت یہ ڈول بجایا جاتا تھا تب یہ پھر اس سے منع کیا گیا۔ بہرحال اس میں اختلافی مسائل ہے، لیکن اس میں عورت کی آواز ساتھ نہ ہو۔ جیسے مہندی رات کے اندر تمک نہ رہو وائے نا، پتہ سا ہپر مستورات کیا کیا بتائے، اللہ بچائے، اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے، تو وہ جائز نہیں ہے اسلام کے اندر۔ البتہ جو انسان نشید کہتا ہے جو منہ سے کہی گئی، وہ نشید جو منہ سے کہی گئی، بہت ساری نشید ہیں جن کو بجایا گیا وہ جائز نہیں ہے، جس میں میوزک کی آواز ہوتی ہے وہ جائز نہیں ہے۔ البتہ وہ نشید جس میں کوئی میوزک نہ ہو، جس کو منہ سے بتایا گیا ہو، تو وہ نشید سننا اور وہ نشید اسلامک ویڈیوز کے بیک گراؤنڈ کے اندر لگانا، اس میں کوئی حرج نہیں، وہ جائز ہے۔ آئے بیٹا سمجھ آواز آ رہی میری؟ جی بیٹا، جی سر آ رہی۔ اب ایک مسئلہ ہے، یہ بھی ہے نا مسئلہ، اس میں ایک ہی مسئلہ، اگر میں نے اپنے موبائل میں ریچارج کرنا ہے، ٹھیک ہے، میں نے اپنے موبائل میں ریچارج کرنا ہے، میرا جو نمبر ہے آپ سمجھے اس کے آخر میں ہے 31، اب میں نے موبائل والے کو نمبر دیا تو اس نے 31 کے بجائے 32 غلطی سے لکھا، اب جو ریچارج مجھے آنے والا تھا وہ کسی اور بندے کو چلا گیا، ٹھیک ہے، تو جس بندے کو چلا گیا کیا اب میں اس کو یہ پیسے واپس مانگ سکتا ہوں جو میری طرف اس کو چلے گئے، حالانکہ مجھے اپنے موبائل میں ڈالنا تھا لیکن نمبر کی غلطی کی وجہ وہ کسی اور کے موبائل میں چلے گئے۔ تو ایسی صورت میں جس نے ریچارج کرایا ہے تو یہ اس جس کو یہ ریچارج پہنچا ہے یہ اس سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ ایسی بات ہے، مجھے ریچارج کرنا تھا وہ آپ کے موبائل میں چلا گیا، وہ پیسے مجھے واپس چاہیے، یا میرے موبائل میں کسی نے ریچارج ڈالا، اب مجھے پتہ ہی نہیں کس نے ڈالا، میرے موبائل میں کسی نے ریچارج ڈالا، میں بیٹھا تھا اچانک ریچارج آ گیا میرے موبائل میں، ڈالا کس نے سمجھ ہی نہیں آتا، یا میں بیٹھی تھی اچانک میرے بینک اکاؤنٹ میں پیسے آ گئے 100 روپیہ 20 روپیہ 200 روپیہ، یہ کہاں سے آ گئے، ان پیسوں کا ہم کیا کریں۔ جو اچانک کہیں سے ریچارج ہمیں ہوا ہے، جو اچانک مجھے یہ نہیں کہ مجھے کسی نے ریچارج کیا، وال میں کیا آج رو کہاں سے میں استعمال کر رہی ہوں ایک مہینہ، تو کیا وہ پیسے میرے لیے جائز تھے، یہ ایک مہینہ جو میں نے موبائل سے اس ریچارج سے جو یوز کیا کیا وہ میرے لیے جائز تھا۔ تو ایسی صورت میں اگر ہمیں کبھی بینک اکاؤنٹ میں پیسے آئے یا کسی نے ہمیں ریچارج ڈالا، پہلے تو پورے تحقیق کرے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں، اگر بینک اکاؤنٹ میں پیسے آئیں گے وہ پتہ چلتا ہے کہ ایسے آ گئے یا کسی نے بتایا یا کسی نے ڈالے، اگر ریچارج کسی نے ڈالا وہ کبھی کبھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ ریچارج کس نے کیا، تو ایسی حالت میں کیا کرے، ایسی حالت میں انسان سے جتنا ہو سکے پہلے تحقیق کیا کرے کہ یہ ریچارج کس نے ہمیں ڈالا ہے، پھر بھی اگر نہ وہ نکلے، وہ سامنے نہ آئے جس نے ہمیں ریچارج ڈالا ہے، وہ ہمیں نہ ملے، تو اس وقت ہم کیا کرے، ہم نے دیکھنا ہے اس نے ہمیں کتنا ریچارج کیا، جتنا ریچارج اس نے ہمیں کیا اتنا پیسہ ہم نے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا ہے۔ یاد رکھے اگر ہمیں یہ ریچارج آیا موبائل میں اور ہمیں تحقیق نہیں ہوئی کہ یہ ریچارج ہمیں کس نے ڈالا تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اتنا پیسہ اٹھانا ہے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا ہے، لیکن پہلے پوری تحقیق کرنی ہے، پہلے پوری تحقیق کرنی ہے۔ تحقیق کرنے کے بعد بھی اگر وہ نہ ملے تو اس پیسے کو پھر ہم صدقہ کر سکتے ہیں۔ آئے بیٹے سمجھ؟ یا اگر وہ آدمی ہی ملا تو اس کو پیسے واپس دیں گے، اس کو واپس وہ ریچارج ڈالیں گے۔ اور ایک مسئلہ جو بہت ضروری ہے، اس میں کوتاہی کرتے ہیں، اس مسئلے کو دھیان سے سنے گا، کیا پتہ آپ لوگوں نے یہ مسئلہ سنا ہو گیا نہیں۔ میں اپنے گھر کے اندر بیٹھی ہوں، اب مجھے جانا ہے کزن کے گھر، یا مجھے جانا ہے رشتہ دار کے گھر، یا میں گئی سہیلی کے گھر، ٹھیک۔ اب میں نے موبائل ساتھ لیا، میں نے چارجر ساتھ لیا، اب میں نے ان کے گھر جا کے موبائل چارج کیا، اب میں نے موبائل چارج کیا، بجلی پہ بل آتی ہے، کیا میں ان کے گھر جا کے موبائل چارج کر سکتی ہوں ان کی اجازت کے بغیر؟ یہ ہمیں گناہ ہی نہیں لگتا۔ میں کسی کی سہیلی کے گھر گئی، کسی رشتہ دار کے گھر گئی، میں نے موبائل کو ساتھ لیا ہے، اب ان کے یہاں پاور ہے، میں نے ان کی اجازت کے بغیر موبائل کو چارج کیا، ان کو پاور بل بھرنی ہوتی ہے نا، میں کیا کروں اس حالت میں؟ یا کوئی مسافر ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، رات ہو گئی تو وہ مسجد میں بیٹھ گیا رات بھر، اب مسجد کے اندر جو پلگ لگا ہے اس نے اپنے موبائل کو مسجد کے پلگ سے چارج کیا، بجلی کے سے چارج کیا، کیا وہ جائز ہے؟ یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے، کیونکہ یہ مسئلہ ہے نا، کیونکہ اگر ہم رشتہ دار کے گھر جائیں گے ان کی ملکیت ہماری نہیں ہے، ان کی ملکیت ان کی ہے، اس حالت میں ہم کیا کریں، ان کاموں میں ہم کیا کریں؟ اصل دینداری یہی ہے۔ یا کبھی کبھی ہماری بہن کا وائی فائی ہوتا ہے، موبائل ہوتا ہے، میں نے اس کی اجازت کے بغیر اس کا وائی فائی آن کیا، چاہے میری بہن ہے، میں نے اس کی اجازت کے بغیر وائی فائی آن کیا، پھر میں نے چاہے اسلامی کلاس دی، چاہے میں نے اسلام پڑھایا، اجازت کے بغیر، یہ جائز ہے؟ تو پہلے یہ بات یاد رکھیں، اگر ہم کسی کا موبائل استعمال کریں گے، کبھی ہم نے کسی کو کہا موبائل دو مجھے کال کرنی ہے، بس میرا خالی وہاں تک اختیار ہے کہ میں نے نمبر کو ملانا ہے، بس اب میں نے اس کے پرسنل فائلز میں نہیں جانی ہے، گیری میں جا رہی ہوں، وہاں دیکھ رہی ہوں، وہ جائز نہیں ہے اس کی اجازت کے بغیر۔ میں نے اس کو کہا مجھے فون دے، مجھے فون کرنا ہے، میں نے اس کو کیا کہا، فون دے، فون کرنا ہے، بس اتنا میں کر سکتی ہوں، اتنا اختیار مجھے اس کے فون پہ اس وقت ہے۔ اب میں کسی فائل میں نہیں جا سکتی، فائل مینیجر میں نہیں جا سکتی، نوٹس میں نہیں جا سکتی، کسی ایپ میں نہیں جا سکتی، اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ میں نہیں جا سکتی، وہ میں نے خیانت کی، یہ ایک بات۔ دوسری بات، چاہے ہمارے گھر میں کسی کا بھی فون ہو، اس کی اجازت کے بغیر ہم وائی فائی اس کا آن نہیں کر سکتے، اپنے موبائل کا وائی فائی اس کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر سکتے، جب تک وہ اجازت نہ دے، جب تک وہ اجازت نہ دے۔ اکثر ایک بہن دوسری بہن کی کپڑے پہنتی ہے، اس میں بھی احتیاط کرنا ضروری ہے، کہ اگر ہم نے بڑی بہن کا چھوٹی بہن کا دوپٹہ ہی کیوں نہ لگانا ہو، پہلے اس سے اجازت مانگے، اور اجازت بھی وہ دے، یہ نہیں کہ میں دوتنے سے پچ ملا ڈپٹ یل سو ہو اور گیا آج دس، یہ نہیں کہنا ہے، بلکہ اس سے بھی اجازت لینا ضروری ہے، چاہے پھر وہ اپنی بہن ہو، اس میں بھی احتیاط کرنا ہے۔ ویسے ہی اگر کوئی مسافر مسجد میں آئے، وہاں وہ موبائل چارج کرے، ہم کسی کے یہاں جائے، ہم موبائل چارج کرے، پہلے ان سے اجازت لے کہ ہم موبائل یہاں پہ چارج کر سکتے ہیں، چاہے رشتہ دار ہو، اگر تم اجازت دے نور نالا نور نور و نلا۔ اب اگر کوئی مسافر مسجد میں موبائل کو چارج کرے، وہ کیا کرے، موبائل چارج کرنے کے بعد 5 یا 10 روپے مسجد میں صدقہ کرے، تاکہ وہ جو موبائل چارج کرے گا اس کی بل وہ دے 5 یا 10 روپے، کیونکہ یہ ہماری ملکیت میں نہیں آتا ہے نا، ہم کسی کزن کے یہاں جائے، کسی سہیلی کے یہاں جائے، اس کے بعد ہم نے ان کو کہنا ہے پہلے کہ اس تھواز موبائل چارج، جب وہ اجازت دے تب۔ یہ چھوٹی بات مت سمجھے کہ آپ کیا اجازت مانگیں گے ان کو، وہ ان کیا فائدہ اجازت مانگو، نہ نہ، اجازت مانگنا ضروری ہے۔ اللہ پاک آپ کو بھی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور بھی اس کے بہت سارے مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی اور موقع ملے گا اس وقت کہیں گے آپ لوگوں کو تو اس وقت